Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Labdhva Sridura Labham Idam Bahusam Bhavante Manusham Artadama Nityam Api Hadhira Turanam Patetana Patedanu Mipayava Nisrayasaya Vishayakalu Sarvata Syat. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो भागवत एकादश स्कंध के है। भगवान श्री कृष्ण इनके प्रिय भक्त आदि उद्धव को बोले कि इस मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन अभी भाग्य से या दैव से अभी हम मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तो मनुष्य जीवन में बड़ा अवसर है। जीवन सार्थक बनाना अर्थात पशु पक्षी वनस्पति ऐसे शरीर में यथेष्ट बुद्धि नहीं है, भगवत तत्व ज्ञान आत्मज्ञान समझने के लिए, तो खाली मानव जन्म में संभावना है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है और हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, तो खाली मानव जन्म में इस प्रकार प्रश्न पूछना संभव है। कुत्ते और सभी प्रकार के पशु भगवत गीता में रुचि नहीं लेते और इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोगी नहीं है, तो रास्ते के कुत्ते खाली सोचते आहार निद्रा भय मैथुरम चा कहा है खाना आहार निद्रा सोते हैं, कुत्ते दिन में सोते हैं और रात को हमारा नींद बिगड़ देते हैं, तो आहार निद्रा भाई भाई भाई भीती हम डरते, कुत्ता डरते हैं और हम भी डरते हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन स्त्री पुंस मिथुनी भाव में तम, ये स्त्री पुरुष मिथुन भाव इस भौतिक संसार भव बंधन का आधार है। स्त्री पुरुष आकर्षण या कुत्त कुत्ती आकर्षण तो एक ही है, और इसलिए हम काल चक्र में फंस जाते हैं। तो मनुष्य जीवन में कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन का क्या उद्देश्य है, इस प्रकार प्रश्न करना संभव है, तो इसलिए इस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए। अगर नहीं पूछते हैं तो हमारी बुद्धि कुत्ते जैसी है, कुत्ते की बुद्धि, तो चाहे भी हम बड़ा वैज्ञानिक या पॉलिटिशियन व्यापारी। अगर हम इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछते हैं तो हम बड़ा बुद्धिमान पशु है, द्विपद पशु, पंचद पहनने वाले पशु। तो इसलिए श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिलके ये अवसर जो साथ साथ मिलते हैं वो अवसर लेना चाहिए। मनुष्य जन्म तो स्थाई नहीं, कोई भी जन्म स्थाई नहीं है, 84 लाख प्रकार की जीव जाति है। और काल चक्र का क्या मतलब है? पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, तो यही संसार। और माया का प्रभाव से हर जन्म में हम सोचते तो यही मेरा परिचय है, अभी नहीं मैं मेरा सनातन रूप है ये, मैं संजय पटेल हूँ, मैं गुजराती व्यापारी हूँ, ये मेरा मकान है, ये मेरी मिसेज है, और हम दो हमारे दो, मैं मेरी पत्नी हमारा बच्चा और कुत्ता, तो हम दो हमारे दो, तो यही मेरा परिचय है। और कुछ दिन के बाद हम सोचेंगे यही मेरा परिचय है, तो पति पत्नी बच्चों और कुत्तों, मैं कुत्ता हूं। जो घर में कुत्ते रखते हैं तो अगले जन्म में भी घर में कुत्ता होगा, वो कुत्ता होगा। तो ऐसे हर जन्म में तो जिस प्रकार शरीर हम धारण करते हैं हम सोचते तो यही मैं हूं, मैं कुत्ता हूं, हूं, हूं। तो यही माया है, ये सब अस्थाई अवस्था में हम सोचते हैं ये मेरा सनातन धर्म है। तो ये सब माया है, और मानव जीवन भी क्षणिक है। क्षणिक का मतलब हम कितने साल रहेंगे इस शरीर में? करीब 80 साल उम्र तक हम रहेंगे, और करीब काल का सूरज हम नहीं देखेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो कोई भी समय, कोई ठिकाना नहीं, कोई भी समय तो भूकंप हो सकते। तो चेन्नई जो कुछ दिन के पहले चेन्नई में सुबह सुबह चौपाटी पर तो कुछ लोग तो हर रोज आते हैं और कुछ व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम करते हैं तो ऐसे चल के अप डाउन बीच में करते हो, तो फिर दूसरा व्यायाम किया सात्र लेकिन डूब गया, कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। तो ऐसा होगा, लेकिन होगा सुनामी। तो पहले कोई सुनामी का शब्द नहीं जानता था, लेकिन ऐसा अचानक ऐसा होता है। तो मानव मतलब जीवन तो निश्चित नहीं है, मृत्यु निश्चित। कब तक हम रहेंगे कोई नहीं बोल सकते, लेकिन अवश्य ही मृत्यु होगा। तो मृत्यु के पहले ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सोचते, और जो इस प्रकार का प्रयास नहीं करते हैं या इस विषय पर कभी भी नहीं सोचते हैं, तो वे बुद्धिमान होने के भी तो बुद्धिमान पशु सिर्फ, वो जैसे ये सब छात्र कहते हैं कि हम आत्मा को विश्वास नहीं करते, तो लेकिन ये कि विश्वास का प्रश्न नहीं है। अगर हम सोच अगर हम बोलते मेरा विश्वास है कि कोई आत्मा नहीं है, तो उससे आत्मा नहीं होता मेरा, तो आप तो सूरज नहीं देखते, मेरा विश्वास है कि कोई सूरज नहीं है, तो मुझको दिखाओ सूरज, तुम बोलते सूरज हो, तो मेरा विश्वास है कि वो सूर्यास्त हो गया तो मर गया और कल तो सूर्योदय नहीं होगा, तो मेरा विश्वास है, तो क्या प्रमाण है कि कल सूर्योदय होगा? कुछ प्रमाण है तो कोई प्रमाण नहीं है, तो कौन हम विश्वास करेंगे? तो कल सूर्योदय होगा, फिर कहेंगे कि मेरा विश्वास है कि आज सूर्यास्त नहीं होगा, तो क्या प्रमाण है? तो ऐसे बकवास बोलने वाले बहुत है, लेकिन शास्त्र से और सब महान महान आध्यात्मिक अध्यापक आचार्य ज्ञान से हम पता मिलता है कि जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्य, कि मृत्यु के बाद जीवन होते, क्योंकि मृत्यु तो मृत्यु नहीं है, मृत्यु खाली शरीर का मृत्यु होते हैं, और आत्मा अविनाशी है। वो उदाहरण है कि सभी भाषा में पृथ्वी के सभी भाषा में तो जब एक व्यक्ति मार जाते हैं तब लोग बोलते हैं ओ वो चले गया, he has gone away, चले गए थे, और खंड में क्या बोलते हैं? सब तो होगी दाने। तो कहा कौन गया और कहा गया, कैसे गया? नहीं गया तो देखो ओ मेरे पिताजी चले गए ना, इधर ही है, यहाँ पर सोते हैं, देखो पलंग पर है, नहीं नहीं लेकिन चले गए, तो नहीं गया इधर ही है, तो क्यों हम बोलते चला गया? तो एक ही शरीर जो था तो इधर ही है, लेकिन वो शरीर जो जिससे चले गया कौन, जिसे आत्मा चले गया, तो उसको जलाना पड़ेगा। तो आत्मा का प्रस्थान के पहले अगर वो शरीर को जलाना है तो फांसी लगाना है, कम से कम प्रिजन जाना है। और आत्मा का प्रस्थान के बाद अगर नहीं जलाना है तो वो भी अपराध। क्यों? तो जिंदा शरीर और शव में क्या फर्क? चले गया आत्मा, चले गया। तो ऐसे सब जानते हैं, दुनिया के सभी भाषा में सब जानते हैं कि आत्मा है, तो नहीं है नहीं तो क्यों चला गया बोलते, सब जानते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। तो बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है यही प्रश्न पूछना, तो जाने के बाद क्या होते हैं? हम कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, किस का आदेश के अनुसार जाना होते हैं, और कैसे जाना है जैसे कि वापस आना नहीं हो, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति देखते हैं कि इस भौतिक जीवन में क्या होते है? संघर्ष होते है, आशा होते है, फिर निराशा होते है। इतने संघर्ष के बाद मृत्यु होते है। और संघर्ष किससे है? तो जैसे कि बड़ा मकान में रहना है, काफी पैसा, काफी पैसे तो कोई सवाल नहीं है, तो पैसे तो कभी भी काफी नहीं होते, तो ज्यादा पैसा लाना, हम इंद्रिय सुख के लिए ये सब प्रयास करते हैं, लेकिन इंद्रिय सुख तो कभी भी प्राप्त नहीं होते। और वो सुख जो है तो इंद्रिय सुख होते हैं, लेकिन इतना सा दुख मिश्रित होते हैं, लेकिन जैसे कि जो सुख तो नहीं होते, सुख के साथ दुख होते हैं, तो इसलिए वो सुख नहीं होते। जैसे कि हम आइसक्रीम, एक उदाहरण है कि मैं तुमको आइसक्रीम दूंगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन एक शर्त है। तो आइसक्रीम खाने का समय मैं तुमको लाठी से मारूंगा, तो सुख है, तो सुख होगा, तो जीवा जीवा का सुख होगा, लेकिन इतना सा दर्द होगा, तो सुख नहीं होगा। तो ऐसे ही भौतिक जीवन में और सब सुख के साथ तो इतना चिंता होते हैं, और जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि बीमारी होते हैं, और अंत में मृत्यु होते हैं। तो भौतिक सुख क्या है? भौतिक सुख तो सुख है, लेकिन साथ में इतना सा दुख होते हैं, और वो सुख कम होते हैं, सीमित होते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक संसार की स्थिति विचार करके सिद्धांत निष्कर्ष कहते हैं कि ये जाएगा बहुत ही खराब है। तो मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए जिससे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा? तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं, और भगवान कृष्णा ऐसे बोलते हैं कि पतन के पहले, पतन का मतलब मृत्यु, ऐसा कार्य करना चाहिए कि फिर पतन नहीं होगा। पतन का मतलब मृत्यु, खड़े रहते हैं और गिर जाते हैं, और जन्म वो भी पतन है, वो माँ का पेट से गिर जाते है। और पूरा जीवन में हम प्रयास करते हैं ऊपर जाना, मैं बड़ा होऊंगा, लेकिन अंत में पतन होता है। और हम सब खाली हाथ आते हैं, और जितने भी पैसा हाथ में संग्रह करते हैं, तो पतन का समय वो पैसा सब जाते हैं। वो धीरम भाई, क्या नाम, धीरन भाई अंबानी, धीरन भाई अंबानी, तो कितना बड़ा क्रोपति, हजार हजार क्रोपति, लेकिन मृत्यु का समय है, तो साथ में एक नया पैसा नहीं ला सकता था। इसलिए निराशा। लेकिन कृष्ण भक्त निराशा नहीं होते, सदैव उत्साही है, क्योंकि जानते हैं कि भगवान कृष्ण हमको रक्षा करते हैं, पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि हम भगवान कृष्ण का उपदेश पालन करते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ मानव जन्म मिलके हम कृष्ण भक्ति करते हैं, और कृष्ण भक्ति करने से तो यही फल मिलते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होते, हम भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। एक्चुअली शुद्ध भक्ति में कि हम मुक्ति प्राप्त करेंगे तो वो चिंतन नहीं होते। शुद्ध भक्ति का मतलब केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, और कि मुक्ति होगी कि नहीं वो कृष्ण का हाथ में है। अगर भगवान कृष्ण की इच्छा हो मुक्त होगा, अगर नहीं तो इस संसार में वापस आके हम फिर भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश है ऐसे ही सोचना कि जीवन, और खाली मानव जीवन नहीं, सब प्रकार का जीवन दुखमय है, तो इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, जिससे हम वास्तविक चिन्मय आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम सोचते हैं कि तो इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करना चाहिए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं निश्चयाशय विषय खलु सर्वतस्य, तो हर जन्म में इंद्रिय सुख प्राप्ति होती है। हम कमरे में पालंग पर सोते हैं और कुत्ता रास्ते में सोते हैं, और अनुभव एक ही है, सुअ का सुख, सुअ तो नाला में सोते हैं, वो सोचते है कि ये कितना आनंद है। एक्चुअली वो सुआ हमसे और अच्छा नींद मिलते है, क्योंकि सुआ की कोई चिंता नहीं है, तो हर रोज ताजा नाश्ता मिलते हैं, हम वो हमारा कल का भोजन सुआ का आज का भोजन ताजा गरम हर रोज मिलते है, तो कोई चिंता नहीं है। सुआ के लिए फैक्ट्री जाना और ऑफिस जाना का कोई आवश्यकता नहीं है, तो खाली सुबह के समय खेती जाना है, और बहुत ओ बहुत आज का उसमें बहुत स्वाद था, कोई चिंता नहीं, अच्छा नींद मिलता है सुआ। तो हर जीवन में खाना पीना सोना स्त्री पुरुष भाव कुत्त कुत्ती भाव सुआ सुई भाव मिलते हैं, तो इस दुर्लभ मानव जन्म मिलके ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे हम दूसरी योनि में प्रवेश नहीं करेंगे, जिससे हम भगवान कृष्ण के पास जाएंगे। भगवान कृष्ण के पास जाने के बाद तो भौतिक संसार में वापस नहीं होता, वापस आना नहीं होता। कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन में क्या होते हैं, सुगीत नार्तन शब सखी गण तुषिचे जुगल धन, राधा कृष्ण प्रेम लीला विलास करते हैं, और इनके प्रिय भक्तों सभी प्रकार की सहायता करते हैं, और इस राधा कृष्ण प्रेम विलास में चिन्मय सूप का सर्वोत्कृष्ट अनुभव होता है। तो भक्तों नहीं सोचते कि कैसे मेरा आनंद होगा, भक्तों का एक ही प्रयास है कि मेरा सब बोल से, काम से, चिंतन से कृष्ण संतुष्ट होंगे। लेकिन उस प्रयास से कृष्ण को खुश करने हम भी खुशी होते हैं। तो ये जीवन का रहस्य है। तो जितने भी हम प्रयास करते खुद का आनंद के लिए तो नहीं मिलेंगे, अगर हम प्रयास करते कृष्ण का सुख के लिए तो अपने आप हम भी सुखी होते हैं, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा परिचय क्या है, मैं पटेल पटेल देसाई नहीं है, हम कृष्णदास है। हमारा धर्म है कृष्ण सेवक। तो अगर हम कृष्ण सेवक करते हैं तो स्वाभाविक सुख मिलता है, और अगर नहीं करते हैं तो वास्तविक सुख प्राप्त करना तो संभव नहीं होता, क्योंकि हम अपना धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो यही जीवन का रहस्य है। तो कैसे कृष्ण भक्ति करना है वो भी सरल है, विशेषकर इस कलयुग में कृष्ण नाम, विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण महामंत्र से भक्ति पूर्ण होती है। नाम होते होय सर्व जगह। नवविध भक्ति पूर्ण है नाम है। तो भक्ति सरल है, आनंद प्रदा है, और जीवन का श्रेष्ठ फल देती है भक्ति। वो फल है कि पुनर्जन्म नहीं होगा और हम चिरकाल भगवान का धाम में रहेंगे, इनकी प्रेममय आनंदमय सेवा करने के लिए। हरे कृष्ण। तो अभी लोग जाते हैं नहीं तो प्रसाद लेके जाए, प्रसाद नहीं लेना मना है, ये भक्ति में एक नियम है, हम ये सब नियम अच्छी तरह पालन करते हैं। तो एक नियम है प्रसाद नहीं लेना मना है, तो सब नियम पालन करो। हरे कृष्ण।